आए दस्तक हम वे मुदने अदवाए देन इरगिरे मुहुते कलुवर पिपे दे पासे वेन वे मु इतिन हम वन फितिन अपि आए दवसक अद वगे अदिन पसुब ओबट हिमी मग इतिन मामत उरुम तनि मग आए मत हम वन तुरा देतन इमु अपि मग बला अपि आए दवसक हम वे मुद में अदवागे देन इरगिले मुहुदे कलुवर पिपे दे पासे वेन वे मु इतिन हम वन सितिन अपि आए दवसक अदवागे तुतिन हमून सुहद बव अप अरण्यमु अपे मतक मधुरट आए मत हमून तुरा एक मतनक दि जीविते अपे आए दवसक हमुए मुदने अदवागे देन इरगिले मुहुदे कलुवर पिपे दे पासे वेन वे मु इतिन हमुवन सितिन अपि आए दवसक अदवागे